sportowym taniej o 300 zł. I tylko dziś Powerbank aż 20 tysięcy mAh w supercenie za 39 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, jest środa, 30 kwietnia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry, witamy ponownie. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drozd. Inflacja w długu spodał najnowsze dane. Utrudnienia w kursowaniu pociągów na Śląsku, woda podmyła tory. Program Profilaktyka 40+, zastąpi program Moje Zdrowie, dostępny również dla młodszych. Inflacja w Polsce w kwietniu wyniosła 4,2% rok do roku, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W marcu wskaźnik wynosił 4,9%. W kwietniu potaniały paliwa, lekko zdrożała żywność i napoje bezalkoholowe. Mimo wczorajszej tragedii, szpitale w Polsce powinny być otwarte dla wszystkich pacjentów. Tak dyskusję po zabójstwie lekarza z Krakowa komentuje dyrektor szczecińskiego szpitala Łukasz Tyszler. Wczoraj 35-letni mężczyzna wtargnął do gabinetu lekarskiego w szpitalu uniwersyteckim i kilka razy pchnął nożem lekarza ortopedę. Pan doktor był wtedy na służbie. On przyjmował pacjentów, niósł im pomoc i tak naprawdę niczemu nie zawinił. Jeżeli były jakieś wątpliwości, są na to inne metody i naprawdę jest to szokująca informacja. Sprawca zabójstwa był pracownikiem służby więziennej z 5-letnim stażem. W prokuraturze trwa przesłuchanie nożownika. Uszkodzona rura wodociągu miejskiego powodem poważnych utrudnień na kolei w województwie śląskim. Do zdarzenia doszło w nocy podczas prac inwestycyjnych w katowickich Szopienicach. Woda podmyła tor, dlatego konieczne było wstrzymanie ruchu pociągów na linii łączącej Katowice z Mysłowicami, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Po odpompowaniu wody przystąpiono do naprawy uszkodzonego wodociągu i toru. Są zmiany w rozkładzie jazdy na linii Katowice-Kraków. Pociągi PKP Intercity kursują trasami alternatywnymi. Przewoźnicy regionalni wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. Polregio na odcinku Jaworzno-Szczakowa-Mysłowice, a Koleje Śląskie od Mysłowic do Katowic. Uzgodniono wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami oraz w komunikacji autobusowej ZTM. Prace powinny zakończyć się w godzinach popołudniowych, a odpowiedzialność za naprawę ma ponieść wykonawca. Podatnicy złożyli dotychczas prawie 17 milionów deklaracji podatkowych za ubiegły rok. Niemal 8 milionów z nich złożono za pośrednictwem usługi EPIT. Minister finansów Andrzej Domański mówi, że do tej pory podatnicy otrzymali zwroty na sumę około 17 miliardów złotych. Najszybciej zwrot z podatku otrzymują ci, którzy rozliczają się w formie elektronicznej. Ten proces jest zautomatyzowany w zdecydowanej większości przypadków i czeka się od kilku do kilkunastu dni. Zdarzają się nawet takie przypadki, że ten zwrot następuje w ciągu 24 godzin, ale te kilka do kilkunastu dni to jest taki normalny okres oczekiwania na zwrot, czyli no znacznie szybciej niż w przeszłości przy tej tradycyjnej papierowej formie rozliczania się. Dziś jest ostatni dzień na złożenie PIT-ów. Kończy się program Profilaktyka 40+, ale nie kończą się bezpłatne badania. Dziś jest ostatni dzień, w którym można skorzystać ze starego programu. Od maja, czyli od jutra, rozpoczyna się nowy program Moje Zdrowie, który oferuje więcej badań i dla nowych grup wiekowych, mówi Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zachęcamy do tego, żeby już skorzystać z tych nowych, szerszych możliwości, zwłaszcza, że program Moje Zdrowie jest kierowany także do młodszej grupy osób, ponieważ można skorzystać z niego już po ukończeniu 20 roku życia. Nie ma tej górnej granicy. Jeśli ktoś dziś zapisze się do programu Profilaktyka 40+, to z programu Moje Zdrowie będzie mógł skorzystać dopiero po roku. Na majówkę autem do Czech warto sprawdzić, od kogo kupujemy winietę autostradową. O tym, jak nie dać się oszukać, opowie nasz korespondent. Oficjalna strona, na której nabędziemy elektroniczną winietę bez żadnych niespodzianek, jest dostępna również w języku polskim i ma adres edalnice.cz. Warto zwrócić na to uwagę, bowiem zdarzają się oszustwa. Ostatnio policja zablokowała fałszywy serwis, przez który wyłudzano pieniądze. Nadal działają inne, wysoko pozycjonowane w wyszukiwarkach strony, na których da się kupić winietę, ale z prowizją sięgającą kilkudziesięciu procent. Dodatkowe opłaty mogą naliczać też stacjonarne, nieautoryzowane punkty sprzedaży elektronicznych winiet. Winiety obowiązują niemal na całej, liczącej 1500 km czeskiej sieci autostrad. Zwolnione z opłat są jedynie obwodnice. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami na Podlasiu oraz w Karpatach słabe przelotne opady deszczu. W Augustowie 14 stopni, w Ustce 16, w Szczecinie i Poznaniu 20, w Warszawie dziś 21, a w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu nawet 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11. Dzień dobry. Dobrego dnia. Bez żadnych zmian w składzie Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski, a także Kasabian. No to dobra, no to jest jedna zmiana w takim razie, bo od Kasabiana zaczniemy tę trzecią godzinę. You're in love with a psycho. Od tego zaczynamy, no a w tej godzinie przypomnę Terra Cultura. Pojawi się też opowieść Anny Dudzińskiej o dobrze zaprojektowanych przestrzeniach. I drugi z trzech odcinków naszej nowej prozy w Trójce. Zostańcie z nami. Kasabian trochę jak Pulp na początek trzeciej godziny audycji Dobrego Dnia. You're in love with a psycho. Jest 9 minut po 11. My już wiemy, co się będzie w tej godzinie działo. No to jeszcze tylko powspominamy te ubiegłoroczne festiwale i ubiegłoroczne wydarzenia muzyczne, których było całkiem sporo. No a to się będzie przekładało też na to, co będzie się działo tego lata. No bo przecież festiwalowo, myślę, można się spodziewać na wielu koncertach. Na przykład Ani Szlagowskiej. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki, bary, skwery, kina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Oslo z pierwszej płyty Ani Szlagowskiej, płyty, która nosi tytuł Pierwsza płyta, nominowana była w zeszłym roku w zasadzie, no bo za zeszły rok się to liczyło, do Fryderyka za debiut roku, który ostatecznie do Wiktora Waligury powędrował. 12,5 minuty po 11, to my teraz sięgamy po kolejną opowieść kulturalną Agnieszki Opszańskiej. Terra Cultura. O gromadzeniu, wyrzucaniu i odzyskiwaniu będzie to opowieść. Historia snuta przez znakomitą artystkę Julitę Wójcik, która w swoje praktyki artystyczne wplata bardzo często performatywność, działanie i włączanie do całego aktu nas, czyli odbiorczynie i odbiorców. I tak jest z Bez końca, czyli wystawą warsztatową, do której możemy przyłączyć się w gdańskiej galerii Gintera Grasa. Z czym łączy się Bez końca? O tym już opowie sama Julita Wójcik. Bez końca wiąże się z naszym życiem, zgromadzeniem przedmiotów, które no akurat w moim pokoleniu obecnie sprzątamy mieszkania po rodzicach, dziadkach i znajdujemy tam wiele właśnie takich przedmiotów, które można ponownie wykorzystać i ich ogrom trochę przeraża, więc to gromadzenie bez końca właśnie praca twórcza i bez końca jako wystawa warsztat, gdyż jest to w zasadzie przygotowana do aktywności przestrzeń, zapraszam do działania na kilka warsztatów, dzięki którym powstanie dzieło do galerii, które będzie można oglądać. Czyli nie klasyczna wystawa, a sztuka akcji. Tak było m.in. z tęczą na Placu Zbawiciela w Warszawie, czy też inną realizacją na pokamedulskich murach klasztoru w Wigrach. Ale to tylko dwa z bardzo wielu przykładów na to, jak artystka działa z przestrzenią. A co będziemy wspólnie tworzyć tym razem? No, będzie to wielki, kolorowy obiekt, podobnie jak w Warszawie, lecz nie będzie to tęcza. Tym razem może nam wyjdzie. Kto wie, tyle kolorów tkanin, które tam zgromadziłam, może nas powiedzie do tej struktury. Szalenie uwodzące jest spotykanie osób, które są zaangażowane w sztuce i to angażowanie ich do tego, by nie tylko patrzyli, jest takie ekscytujące. Myślę, że teren kultura to dla mnie zawsze jest właśnie taka duża, otwarta przestrzeń. Trudno mi się zmieszczać u galerii. Tak jak mówiłam, galeria ma niewielkie wymiary, niemniej. Ta galeria na Szerokiej w Gdańsku jest bardzo specyficzna, jest bardzo długa, więc będziemy mogli utkać niezwykle długi dywan, stając się żywym krosnem. Żywa manufaktura, nawiązanie do dawnej metody produkcji opartej na wspólnej, ręcznej pracy, czyli Julita Wójcik i bez końca wystawa warsztatowa w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Z jednej strony tradycja rzemiosła tekstylnego, z drugiej współpraca między ludźmi. A kiedy będziemy mogli spotkać się na miejscu? Piątki, majowe piątki, 9, 16 i 23 maja o godzinie 12. Potrzebujemy przynajmniej 20 osób. Jak będzie więcej, każde ręce znajdą coś do roboty. Zapraszam do Gdańska. A my zapraszamy także na te wydania piątkowe cyklu, w zasadzie wtedy już audycji, Terra Kultura od 13 do 15. No i oczywiście do słuchania poprzednich odcinków tego cyklu na stronie Trójki w podcastach można wszystko znaleźć. A to już Criminal, czyli Fiona Apple, za chwilę Bon Iver. Dzisiaj urodzinowo, no i oczywiście dobrze zaprojektowane o 11.30. Yeah. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wcześniej Jan Rapowanie ze swojej nowej płyty zaproponował nam nagranie Nie lubię LA, no a LA to jest takie miejsce, w którym można na przykład właśnie Justina Vernona grającego w kosza popołudniami spotkać. Justina Vernona, czyli naszego dzisiejszego solenizanta, człowieka, który stoi za projektem Bon Iver, wszystkiego najlepszego. Takie życzenia oczywiście od programu trzeciego dla pana Justina kierujemy, a teraz Barnim. Niegdyś bardzo wysoko na naszej liście przebojów, to Błąkam się. To co robisz lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Zostanę tu kilka chwil. Całkiem sam, wszystkie wiadomości wrzucę w pan.

wyludnione dzielnice, znikające wioski, a nawet miasta, z których wyprowadzają się mieszkańcy. Mam dla Państwa dzisiaj włoską historię opowiadaną przez urbanistkę z Brazylii. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to poszukać potencjału, a nie oczywistych problemów. May East jest brazylijsko-brytyjską urbanistką, edukatorką. Zanim zajęła się miastami, śpiewała. Z tęsknoty za sztuką zostawiła sobie przydomek artystyczny. Była aktywistką należącą do społeczności grup São Paulo i Rio de Janeiro. Potem przeprowadziła się do Anglii, by zamieszkać w ekowiosce i ta idea ją porwała. Dzisiaj po wielu latach bada m.in. umierające miasta. Jeśli chcemy je odzyskać, musimy dostrzec to, co unikalne, mówi trójce May East. And what is unique because the potential is always grounded in the uniqueness of place. Potencjał zawsze opiera się na unikalności. Dopiero tak patrząc można zobaczyć, czym jest specyfika związana ze środowiskiem, społecznością, kulturą. Zaczynasz od tego, co jest silne, a nie od poszukiwania słabych stron. I tu rozpoczyna się nasza podróż do miejscowości Torre Superiore, niewielkiej, tuż przy granicy z Francją, kilka kilometrów od plaży nad Morzem Liguryjskim. W internecie bez trudu można spotkać reklamę ekowioski wakacyjnej, która tam powstała. We go into a medieval village, which is like an amazing adventure. So please fasten your seat belts. The road to get to Torre Superiore. For instance, there are villages in southern Italy that were the ghost towns, are becoming ghost towns. Tak zrobiono na południu Włoch, w wioskach, które stawały się miastami duchów. Jedna z nich przyjęła perspektywę ekowioski. Zaczęto modernizować średniowieczną osadę zgodnie z ekologicznymi standardami. Zaczęto uprawiać lokalną żywność, wszystko by przyciągnąć ludzi. Byli oni zainteresowani edukacją, tym, co tam się dzieje. W rzeczywistości inicjatorzy modernizują i uczą ludzi, jak przekształcać stare budynki, jak uprawiać żywność, a potem jak przenosić lokalne sposoby produkowania żywności do swojego regionu. Więc zaczynają przyciągać kolejnych ludzi i tak dalej. While they were doing. That's one of the examples. Inny włoski przykład to pomysł uczonego, by w miejscach zapomnianych budować zupełnie nieoczywiste hotele. He had this idea that today tourism, nobody wants to go to a normal hotel. On był przeświadczony, że dzisiaj nikt nie chce jeździć do normalnego hotelu, że ludzie wolą doświadczać. Doświadczać czegoś nowego, więc zaczął odnawiać jeden rozpadający się dom w wiosce. I do tego domu ludzie zaczęli przyjeżdżać. Był jedyny, tajemniczy, dobrze zrobiony, ale za to w wiosce, która umierała. A potem zrobiono kolejny dom, były już dwa, a potem trzeci. Well done. And then from that one, they did another one. And then people, oh, there were two of them. And then there's a third one. They started wtedy używać lokalnych materiałów. Korzystano z lokalnej żywności, a ci, którzy tam jeszcze mieszkali, zaczęli robić swoje interesy. To jest inna perspektywa, którą nazywa się albergo diffuso. Rozproszony hotel albo zajazd. Do tych miejsc wracają i młodzi. Wyjeżdżali na uczelnie, wyjeżdżali się kształcić i zostawali poza miejscami urodzenia. Teraz ciągnie ich z powrotem. May East jest niezwykła. Siłę i przekonanie, że takie projekty mogą się udać, wzięła z domu. W dzieciństwie, zanim zaczęła pracować w Instytucie Narodów Zjednoczonych, zanim została szefową Międzynarodowego Konsorcjum Projektantów zajmujących się zrównoważonym rozwojem, słuchała swojego dziadka i ojca. Będąc córką rolnika, zastanawiałam się, dlaczego muszę po każdym wschodzie i zachodzie słońca iść policzyć krowy. Sprawdzałam, czy są one zdrowe i szczęśliwe. I wtedy dziadek powiedział mi, że dzięki spojrzeniom rolnika jego bydło rośnie. Później stałam się aktywistką społeczną. Gdy jesteś młoda, możesz zrobić wiele, by zmienić świat. Ale i wtedy podejmowanie byle jakich decyzji nie jest najlepsze, prawda? Więc przypomniałam sobie te lekcje i powiedziałam tak. Tam, gdzie skieruję swoją uwagę zaraz po przebudzeniu, rano, to ta aktywność będzie wzrastać. Więc byłam częścią wielu ruchów społecznych. Zawsze były to ruchy ekologiczne. Tam, gdzie się koncentruję, tam rośnie. Ale może później zawieszę swoje oko gdzie indziej. It grows as much as I put the eyes, and then maybe I put my eyes somewhere else. Kobieta, która uczy, jak inaczej spoglądać na miejsca, w których mieszkamy, mówi o tym, że nie warto marnować energii na to, co nieistotne. Mówi o projektach urbanistycznych, ale ja mam wrażenie, że mówi też o życiu. Wszystkie odcinki cyklu Dobrze Zaprojektowane w podcastach Trójki, a Ania Dudzińska z kolejną opowieścią wróci za tydzień o 11.30 w audycji Dobrego Dnia. Teraz po Darię Zawiało sięgamy z płyty najnowszej. Dziewczyna pop z ubiegłego roku, czyli Złamane Serce jest okej. Okay. Daria Zawiało w Trójce, a my w tym tygodniu w ramach prozy w Trójce czytamy Dom mody Telimena Katarzyny Jasiołek. To jeszcze przed 12 się pojawi. Odcinek drugi z trzech, więc zachęcamy do tego, żeby zostać z nami. To Mac Miller teraz, no i oczywiście ten bas Thundercata. Hey. You

Bardzo bogaty w różne historie utwór How Long, czyli Ace na 13 minut przed południem. To jest moment, żeby sięgnąć po drugi odcinek naszej prozy. Nowa lektura w Trójce. Czytam fragmenty książki Katarzyny Jasiołek o domu mody Telimena. Olga Sarzyńska. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawlik. W 1946 roku na łamach mody i życia praktycznego pojawiła się relacja z pokazu mody, który odbył się w Warszawie pod hasłem Uśmiech Mody. W powietrzu unosiła się nostalgia. Obok fabryk noszących imiona ofiar czy obrońców działali jeszcze prywatni mistrzowie swojego fachu, którzy wkrótce stracą możliwość pracy pod własnym szyldem. Najważniejszą część pokazu stanowiły płaszcze, kostiumy, suknie, kapelusze z domu mody Parisette. Jesienią tego samego roku odbyła się w stolicy rewia mody. Recenzująca ją dziennikarka zauważyła, że przed wojną modą interesowały się właściwie tylko kobiety, a niemalże jedynymi mężczyznami na wydarzeniu byli kelnerzy, członkowie orkiestry i konferansjerzy. Tymczasem po wojnie mężczyźni nie czuli się już zażenowani, biorąc udział w takim wydarzeniu. Może dlatego, że i ich ubrania pojawiały się na wybiegu. Naturalnie w szczątkowej formie. Przeróbki demonstrowane przez firmę Parisette były tak piękne w harmonijnych zestawieniach barw, łączeń, naszyć, spięć, sznurowań, że zachodzi podejrzenie, iż modnisie gotowe sprawiać nowe suknie takie, by wyglądały na przeróbki. Wśród kostiumów największy entuzjazm wywołał komplet przeróbkowy. Wdzięczna młodzieńcza spódniczka z pepitki i żakiet smokingowy. On dziś smoking mężowski. Taki pokaz mógł wlać w serce modnej Polki odrobinę otuchy. Bo skoro na warszawskiej rewi pokazują najnowsze fasony odzieży uszyte z tkanin z odzysku, to nic zdrożnego w szyciu płaszcza z koca, bluzki czy sukienki ze spadochronu albo w kupowaniu używanej odzieży. Prasa sugerowała także przerabianie tej już posiadanej. Dziennikarz prowadzący w Dzienniku Łódzkim od 1946 roku rubrykę pod tytułem Jak się ubrać, pisał, że sukienka nadająca się do przerobienia na coś innego to taka, która od 2 lat wisi nieużywana w szafie. Moda i życie praktyczne nie żartowało. Dawało zdecydowanie bardziej pragmatyczne rady. Sukienki nie niszczą się wszędzie jednakowo. Z 2 podniszczonych sukienek albo z 1 zużytej, jeżeli dokupimy trochę materiału, możemy mieć całkiem nową, bardzo nawet elegancką sukienkę. A jednak trudno było zdusić w sobie zachwyty nad paryską modą. Do Paryża, tej Mekki wszystkich kobiet świata, dążą nieodparcie ich marzenia i wiecznie niesyta ciekawość. Bo paryżanka, co tu mówić, to jednak zawsze symbol szyku, wdzięku i tego czegoś nieuchwytnego, interesującego, a co się z trudem da naśladować. I teraz po wojnie, mimo iż boryka się z wieloma trudnościami życia codziennego, bo w Paryżu bardzo źle jest z aprowizacją, paryżanka tradycyjnym zwyczajem już znów odzyskuje pierwsze miejsce w dziedzinie stroju. Zachwyty zostały jednak ukrócone. W 1949 roku czytelniczki mody i życia praktycznego musiały dostrzec zmianę. Pojawiło się więcej zdjęć Stalina i nagle okazało się, że nie ma już jednej mody, lecz 2. Jedna to ta wymyślna, zachodnia, dla kobiet zamożnych i ubierających się wciąż inaczej z nudów. A 2 to socjalistyczna, słowiańska, która stanowi dowód na to, że kobiety pracy są rozsądne, praktyczne i nie dają się zmanipulować projektantom z Paryża. Redakcja wpadła w fałszywy, acz konieczny ton. Jakże często, przeglądając żurnale i pisma zagraniczne, odnosi się wrażenie, że ostatnio twórcy mody doprawdy już ponad miarę zatracili zdrowy rozsądek i poczucie rzeczywistości. Od pewnego jednak czasu daje się wyraźnie zauważyć, mimo iż słabo jeszcze zaakcentowany, nowy jak gdyby kierunek mody, rozwijający się równolegle do mody z nieprawdziwego zdarzenia. Jest to kierunek, który powstaje pod naciskiem opinii większości postępowych kobiet, odrzucających zdecydowanie nieżyciowe kreacje wielkich domów mody. Skoro mody były dwie, trzeba było opowiedzieć się po którejś ze stron. Polki, mimo trudności i konieczności improwizacji, nie wyrzekły się mody paryskiej. Stanowiła ona swoisty oręż w walce z polityczną rzeczywistością. Jeśli zostaniemy przy wojennej nomenklaturze, możemy powiedzieć, że projektantki i projektanci byli swego rodzaju armią, nie zawsze szanowaną i najczęściej słabo opłacaną, walczącą o to, by polska kobieta nie przypominała kobiety sowieckiej. Bitwy toczyły się we wzorcowniach domów mody, fabryk, spółdzielni. Dlatego tam właśnie zajrzymy. Olga Sarzyńska czyta fragmenty nowej książki Katarzyny Osiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawlik. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy. I to wszystko od nas na dziś. Całość prozy przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz, a za wspólnie spędzone 3 godziny dziękuję Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Jutro o 9:00 usłyszymy się w nieco innym formacie, bo przecież przed nami najróżniejsza muzyka z różnych zakątków Unii Europejskiej, także opowiadana głosami dziennikarzy z publicznych stacji radiowych z tych właśnie krajów. Ta audycja Dobrego Dnia, za chwilę serwis Trójki i WW. Na zakończenie dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Nie mówię nic, bo nie, nie bardzo mi się chce. Mieli cięzorem pod pozorem wytrawnych fraz. Nie mówię nic, bo nie, nie bardzo mi się chce. To nie ta chwila, nie ta pora, by tracić czas. Wszystkie wzloty i duszy wdzięki mogą oddać tylko dźwięki. Wszystkie dołki i myśli z trudem mogą oddać tylko nuty. Nie mówię nic, bo nie, nie bardzo mi się chce. O niczym mędząc dodawać gęby do pustych zdań. Autopromocja.